ko ngir nan kesse tahur nak lepp lu ñu mëna jëfëndiko ci tahur ci tahir mu def nako jëfëndiko ci tahur waye li nga xamne tahir rek ko jago moy lu demene ke di nan lu demene ke tay bu mu bëggono sangu sangu bo xamantene dama bëggono serlu waye du doon sangu farata walal bu fekkentene dama bëggono jël ndox mom ngir manam dal raxase ko lo xamne dafa tilim wala ma moñe ko wala ma togge ko yoy yep ay ndox la bo xamantene bu tahir bi man nako amma bu tahur bi nak mom manu bu najis bi mom manul ben ci legi nak borom xam xam ni kon rahmanallahu ta'ala wuti gog nga xamantene mom lañu wuti ana lan mom moy sen dalil ñi nga xamantene ñom ñoy hanafiyye rahmanallahu ta'ala dañ alquranul karim mom moy suñu dalil ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax wa aljanna ne len wasaqahum rabbuhum sharaban tahura mom day sama borom subhanahu wa ta'ala neena wasaqahum dana len nandal rabbuhum sen borom ci bir aljanna sharaban ndox mo xamantene dal mom aw nanu lay doon moy boisson la doon bo xamne tahuran dafa la tay la balate te li nga xamantene mom lañu xam moy alquranul karim mom mo ñu wax na masalul jannati allati wa'ada almuttaqun fiha anharun min ma'in ghayru asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladatin lish-sharibin wa anharun min 'asalin musaffa muné am masal bo mom misaluk aljana bo bëggé xam ana nan la aljana bi nga xamantene moy ñi ragal yalla mom la leen suñu borom subhanahu wa ta'ala wajal mom moy fiha nek na ci bir aljana gogu anharun ay dex te dex yi nga xamantene mom lañu wax ci bir alquran yef nan tajri min tahtihimul anhar wala tajri min tahtihal anhar nan aljana ay dex ñoy daw ci ron nga dex yoy da ñent la moy ma ndox mo xamantene hein akhayru asimin du feulax wala banun ak mew mo xamne lam yataghayyar du soppe ku mukk taamu bu tiafka ga wa khamrun ak sangara bo xamne ladatun day meex day banexu li sharibina ñel ñakoy naan te fofu mom lay wax fele la fiha ghawlun du am mukk lo xamantene day dimbim xel day mandilate ci sangara gogo wa anharun ak dex yo xamne min asalin ci lem lay doon musaffan yu sel te neex bu boba ñu ne ñent xetu yoy ñoo fi am te yépp sama borom subhanahu wa ta'ala bok na len tuddé ne tahura sharaban aw nanu lay doon bo xamne tahuran dafa laté la balaté kon bu boba lolu day tektale ci dal day tektale ci anam gu leer ci ne kon tahir at tahur ben la ndax laap nañu te dañuy labalaté bu boba tamit ñu daal di tekte lo ci hadithu abu sa'id bin khudri radiyallahu ta'ala anhu bi nek ci sunan manam sunanu imam abu daud ak tirmidhi ak an-nasa'i rahmatullahi 'ala al-jami' yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamantene dañ ko laacc ci ten bobu nga xamantene mom lañu wax bi rubda'a nga xamne dañ fi soti ay tilim ak ay salté ay sobe dal ci gattal mu yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ñu lak ko mune innal ma'a li wër bo won moy ndox dal mom tahurun dafa laté la balaté té la yunajjisuhu du ko sobel shay'un dara kom ndox nak dafa laté la balaté té dara du ko sobel ñu ne bok na ci li dëgeeral suñu mazhab bi moy su fekkonté né amna digënté bu am ci digënté tahur manam lu laté la balaté ak najis lo xamantene dafa sobew kon boba yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dañu wax lolu ñu ne waw ñu ne kon nak lolu day tektale ci anam gu leer ci ne kon nak tahur mom moy tahir kon ndox dal ñaar mbir kiss la moy tahur te moy tahir ak najis ñaar yoy ñu am ñu ne bokku na ci li nga xamantene mom moy gëna dëgeural ci suñu moy gëna dëgeural suñu mazhab moy hadith bi nga xamantene bo démé ci mbolim tiris hadisi manam liko dalé ci musnadu ci muwatta bu imam malik musnadu bu imam ahmad sahihul bukhari sahih muslim sunan abu daud bu tirmidhi bu nasa'i ibn majah ak yeneeni tire hadisi rahmatullahi ala al jami' mom moy hadith ummu atiyya radiyallahu ta'ala anhu wa ardaha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha mun yenenti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi nga xamantene mom la Zainab genn aduna muy domum alayha salam mom nga xamantene domum yenenbi la won sallallahu alayhi wa sallam daf yenenbi sallallahu alayhi wa sallam daf leena waxone ighsilnaha bima in wasidrin salasan aw khamsan aw sab'an aw ma shi'tum aw ma shi'tunna waj'alna fil akhir kafura fa idha faraghtunna fa adhinni munay yenent bi sallallahu alaihi wasallam dof ni na ngeen ko sangé ci ndox mo xamantene ndox lay doon ak diim ak ci diim wa muné na ngeen ko ci sangé ci ñetti ñak ci juroomi ñak ci juroom ñaari ñak ci juroom ñetti ñak fukki ñak ak ben yoy mo ñew ci riwayat ak lu leen neex rek wa fa ma ra'aytunna okay ma ra'aytunna fek yene ngi gis ne dal li dana doy wala dal li moy gëna bax moy gëna doy mune nak fa idha faraghtunna fa bo jaalna te ngeen def fil akhir ci bu mujju bi kafuran ngeen def ci kafur te ñoy yeb so len paré nak ngeen woma te ñu ne neew ku nek xam na ne ndox mi nga xamantene mom lañ ko wara sangé moy ndox mi nga xamantene day laté labalaté té ndox mom bu fekkenté né dañu jël ci dem gi def ci ñu jël wala ñu jël kanfer bi def ci sik neeku ci né dana soppi ciak gi dana soppi xet wala xet gi wala melo wi manam dina soppi yoyu mom dina soppi yépp wala mu am yum ta soppi té lolu sik neeku ci né kon ndox mom dootul nekati lo manam kon ndox mom bu wéré ni dañ ci nit ñi sangé neew té nit ñi sangé neew moy ni nga xamantene nit ki dund nono lay sango té dañ koy wajal ngir mu nek nit ko xamantene day lapp ci kanam borom mom buñ koy jébal borom subhanahu wa ta'ala kon yoy yep day tektene ni ndax bok na ci li gëna dëgeural lool moy su fekente ne koku ndox amuñu ko dañ koy timal bon wala bok budé gor la mu génn aduna ci biiru jigen wala jigen mu génn aduna ci biiru gor dañ koy timal yoy yep bok na ci li wané kon sangay gele mom sangayuk lap la té dañ koy jamo borom bi subhanahu wa ta'ala té bu boba kon ndox mi nga xamantene manam ki nga xamantene mom moy mom lañuy sangi mëna sangé néw bobu moy même ndox bi nga xamantene mom mo dagan ci nit ki sangoko su fekkentene mi ngi dund kon bu boba ci lañuy xamé né tahur mu ak watahir ñom ñoo am ak najis kon bu boba day gëna dëgeural suñu mazhab ñu daali gëna dëgeural seen mazhab ci hadithu hani bin radiyallahu ta'ala anha bin yak ci sunan an-nasa'i mun kanat rasulullah sallallahu alayhi wa sallam huwa maymuna radiyallahu ta'ala anha yaghtasil kana yaghtasilani min ina in wahid qas'atun fiha atharu al'ajin mun yanati bi sallallahu alayhi wa sallam ak maymuna wala bok hiya wa hafsa astaghfirullah hiya wa hafsa manam yanati bi sallallahu alayhi wa sallam ak hafsa wala maymuna astaghfirullah maymuna radiyallahu anha wa ci sunan an-nasa'i bobo xena mun kon bu ummu hani radiyallahu anha mun kon mom ak maymuna radiyallahu ta'ala anha manam yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ak maymuna radiyallahu ta'ala anha dan nañu sango ci ben ndap moy la qas'atun ab keul bo xamanteni fi dal fiha nek na ca asarul ajib jeexitalu manam jeexital manam trasu moñ ñu ne kon bu fekente ne jeexitalu moñ bi daf ca nek ñu def ca ndox mu ñu cey sango kon loolu limi tek mom moy ndox mom kon ñaari façon ndox rek ñom ño am te mom moy tahur ak tahir te manam tahuru te mom moy tahir ak najis muy ñaari xet yoy ñu ne li dal mom moy manam bo bolé suñu mazhab li dal manam ci gattal mom lañu mëna teunké suñu dalil ñu ne yeen nak légui indi len suñu dalil xam ngeen ni gañé nañ len xam ngeen ni duma nañ len xam ngeen ni suñu dalil dal mo gëna dëgër ñu ne waaw ah seen dalil yi ni dëgër na kecc waye nak walla alhamdu wal minna ñun tamit insha allah ta'ala dinañu len indil seenu dinañu len indil suñu ay dalil dalil bu jekk bi mom moy suñu borom subhanahu wa ta'ala wax gi mu wax ci alquran wa anzalna wacce nañu minas samaa'i lu tukke ci asaman ma an ndox mo xamne tahura dafa laap tay labalate ñom ñu ne kon ndox mi nga xamantene dafa laap tay labalate mom moy ndox mi nga xamantene mom rek mom mo meuna dindi mom mo meuna sangu farata manam ci lañ mëna sangoo farata ci lañ mëna jappo te bokku na ci li gëna dëgeural loolu mom moy baatu tahur gi manam tahur ak tahir su fekkontene ben la kon bu boba forme bi dootul amati sens ndax lan ndax mubalagha biñ utiliser tahur moy lo xamne dafa lap mom ci jëmmé bopam waye mutahhir day labal lenen loolu lañu xam kat ci langue arab bok na ci likoy gëna dëgeural lim wax ne wayu nazzulu minas samaa'i ma'an liyutahhirukum bih mom yalla mu wacce minas samaa'i lu tukke ci asaman ma an ndox liyutahhirukum bu ko defé mu len di labal bihi di jaare ci ndox mom bok na ci li nga xamantene tamit day tektal day gëna dëgeural suñu mazhab ci buntu bobu moy li ay bi nga xamantene mom moy wax ci walu ñap ak sangu faraka suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa ni ya ayyuhalladhina amanu ay yeen gaay nga xamne gëm ngeen te deggu idha qumtum bo doon joge ila salati jëm ci julli fasilu na ngeen raxas bi wujuhikum sir khar kanam wa aydikum ak seen loxo ila al marafiq ba ci cionci wam saxute ngeen masabiru usikum seen bopi warjulukum te ngeen raxas seen tanki ila al ka'bayn ba ci dojori kon bu boba sama borom subhanahu wa ta'ala wax na la ngay jappo mu dal ni wa in kuntum junuban bo len amé janaba fatahharu ngeen lab manam bu boba mu wax ni ngay sango farata mu dal lay wax ngant yi nga xamantene ñom ño am mun wa in kuntum marda bu fekenteene da ngeena febar aw ala safarin wala ngeen nek ci kaw tukki wala aw jaa wala mu dikke ahadukum kenn ci yeen minal gha'ite ca wana ko aw wala bok lamastu ngeen lami so kan ni sa jigeen ni param tajido te amo len ma andox bu fekenteene nak legi amo len ndox mu ne nak fata yammo ne ngeen djublu tim ci sa'iran pak bo xamne tayiban bu labla mu ne ñu ne xolal suñu borom subhanahu wa ta'ala daf la wax ne su fekente na nga jappute na nga sangu farata waye su fekente ne amna lutax ba mëno jëfëndiko ndox wala amo ndox ndox la wax manam ma an ndox bo te buñ waxe ndox li ñew ci sa xel moy maul mutalaq ndax tamit mbir mu nek dafa am mu tuddu su fekkonte ne dafa am manam kon boba ndox rek la wax ci luñu doyal kon boba lolu limi wone moy maul mutlaq moy ndox miñu doyal bobu bamu dess condition yi nga xamantene yoyu liko indi ba tax ñu mëna nek tahur te nekul mutlaq moy règle bi nga xamantene mom lañu xam ci sharia te mom moy al mashaqqatu tajlubu taysir moy jafeñ jafeñ bi xëc yomb yomb manam jafeñ jafeñ bu metti bi xëc yomb yomb tay ay bi sax waxnako ci ma yuridullahu li yaj'ala 'alaykum min haraj walakin li yutahhirukum yalla nambul ci mu defal li mu indil len ciono même ci même ay bi la nek manam yalla bugul indil len ciono way li nga xamantene mom la nam rek moy ngeen lab kon bu boba le fait que mu genné ci ndox kon maul mutlaq ak li nga xamantene dañ ko ci bolé muy batax muy maun tahur te nekul mutlaq te mu nek lo xamantene manam donte bu yenn borom xam xam yi rahmuhumullah neenañu maul mutlaq ak maul tahur ben lañ batay ndax yele duñ ko genné ci le fait que mu nek mutlaq manam yoyu nonu ñu doon tuddu sank voilà lolu motax dafa xaw nu sax khilafun lafzi moy wute go xamantene lima tuddé li mom la ké tuddé lé rek wa lima tuddé chaise ké tuddé ko fauteuil fekk ndekete ben lañu wax wa légui nak légi kon borom xam xam yi rahmuhullah imam yi jumhuri manam maliki ak shafi'i ak hanabila rahmatullah alayhim ne len kon buñu genné ci ndox rek ci lan lañu dem mu ne dem len ci souf kon bu fekkonté na amna manam lu nek lu mënon remplacer ndox lo xamantene wala bo ndox la bo xamantene du doon lu ben nekul ma'un mutlaq lu meuna lu xamantene manam mënon na remplacer ma'ul mutlaq bu boba lool lañuy wax ñu dem ci mais daf ñew yobbu directement ci souf lool mo lay wone kon ma'un mutlaq ma'un tahur mom mo am amna kon yi ci dess yep ay tahir lañ yi ci dess yep tahir lañ ak najis bok na ci li nga xamantene manam mom moko manam gëna degeural mom moy hadithu abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bu nek ci muwatta bi imam malik rahimahullah te mom lako yeneen imam rahmatullah alayhim solo way jele ci ñom te hadith bobu mu nek hadith bu wër moy ñi nga xamantene dañoo demon ci geej ji te hadith bobu tudoon nañ ko sang moy ñi demon ci geej ji ñew laaj yeneen te bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waaw yow yeneen ñun de dañu lay laaj ne la ndax su fekke ndax ñun kat dañuy dem ci geej ji te dañu yobale lu neew ci ndox su fekenteene dañ ko tawadna bi su fekenteene ndox mom dañ ko jappo atishna dañuy mar afana tawadda min ma'il bahri ndax duñu jappo kon ci ndoxum geej yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dan ni le dedet dandelen hu dandelen huwa tahuru ma'uhu ndox de dafa labte labalat man ndox gejde dafa labte labalat al hallu maytatuhu te dafa dagan meduma de dafa dagan ñom ñune li nga xamantene mom moy wanani kon ndox bu labte labalat ma'un tahur ak ma'un tahir amna moy ne sahaba yi radiyallahu ta'ala num xamé won nañ ko ndax buñ ko xamé won sen lag bi dootul amati njariñ ndax bu fekkontene lepp parce que ñom bi nga xamantene gis nañ ne ndox mu gej day soppeku manam melul comme ndox yenen ndox yi ci tiaka melul comme yenen ndox yi ci xet melul comme yenen ndox yi ci melo ñu ne kan ñu ne ah kon nak lool dafa am lu muy tekki moy kon ndekete suñu ndox yi ak ndox me duñu ben lool nak bok lool kon ñom ñu ne lool motax kon ñu différencier entre tiaka gi ak xet manam manam ne kon ndekete ma un tahur ak ma un tahir ñom am lañu wa lolu bu boba muy deugural sen manam batay sen mazhab ñu ne bok na ci li nga xamantene batay ñom ñoy deugural suñu ñom ñoy gëna deugural hein suñu mazhab moy yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy wax ne waatetu khamsal jox nañ ma jurom ci benen riwaya waatetu sita wala waatetu saban wala bok jox nañ ma jurom ben ci yenen mu ne jox nañ ma jurom ñaar dutu façon yi jox yenenti bi sallallahu alayhi wasallam te joxuñu ko yenen yenenti alayhi musallatu wasallam ep nañ lool waye dal ala kulli halin en tout cas yiñ ko joxon mu boole ci wajulat liyal ardu masjidan wa tahura te defalal nañ ma suusi masjidan mu nek jaka ba pare wa tahura mu nek lu latay la balate ñom ñu ne loolu dalil la buy tektele bu leer nang buy wanene tahur ak tahir duñu ben ndax likoy wone mom moy su fekkonté né tahur ak tahir ben lañ konanton yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam du am jagle ci kaw yenenti xétam bi tamit du am jagle ci kaw yoy mbolam xét yenenti alayhi musallatu wassalam ndax likoy tektale mom moy mbolam yenenti alayhi musallatu wassalam seen xét yi souf ci dafa mësa lat ci pour ñom li nga xamantene mom lañ ci am woon moy muy labalaté waaw kon bu boba yoy yep day tekkale kon ni ndekete ndox dal digeunte tahur ak tahir duñu ben te comme niñ ko waxe won sank ci baato arab bu boba kon duñu utiliser tahur ak tahir legi mu dess ana nan lañi tonto seen ay dalil yeen bu ñeek bi mom moy li ngeen ne sharaban tahura bi ngeen utiliser ci alquran dañ nan la bobu suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa bëgg wone jeeg gi dayo gi nga xamantene mom la lab gogou manam mom la dex yoy jeeg gi dayo ci lab loolu la bëgg wone te it même bu fekkonté won du loolu dañ nan loolu atté alakhirah la mok atté aduna duñu ben ndax ku nek xamna ni tay bo yoron sa sangara fi wala sa mew fi wala sa lem fi bëggon te jappo yeen sax d'accord ngeen ni mënuñu te jappo kon boba atté alakhirah gogou buñ ko bolé ak atté aduna fi waaw benen bi ñu né mom moy seen da hadith bi ngeen wax né innal ma atahuru la yunajjisuhu shay'un ndox dafa labté labalaté té dara duko sobel seen hadith bobu itam du lay pour yeen waye lay la pour ñun ndax lan ndax yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dañ ko laacc ci sobe yo xamantene dañ ko duggal ci dañ ko laacc ci teen bo xamné ay sobe ñofay dugg kon bu boba ci limu mëna léral fofu li nga xamné mom la soxla léral mom moy né yoyu sobe di ci dugg duñu yak ndox mi ndax lan ndax soppi wuñu ciaka gi te soppi wuñu xet gi te soppi wuñu melo bi amma sen hadith bi nga xamantene mom ngeen tektelote mom moy hadith bi nga xamne moy bu ummu atiya bi radiyallahu ta'ala anha nga xamantene yaay maymun zainab alayha salam radiyallahu anha dis doomu yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamantene dañ koy sang lolu tamit mëno len ci tek telo ndax lan ñu ne ndax ni nga xamantene nonu lañ koy defé manam yenenti bi sallallahu alayhi wasallam waxul na ngeen jël xobu ci demi ngeen duggal ko ci bir jamb ko waxul lool teet mën na amna mëneuf na ci def rek ñetti xobu ci dem ci ndox mo xamantene lu demé nek ci wol lolu yakul dara du soppi ciaka gi du soppi xel bi te du soppi melo bi wala bok mën nañu jël ci dem gi diko soti manam diko sang diko soti ndokh mi ba fara diko bombe ak sidim bi yoyep man na nek waaw kon nak bu boba nak bu mujju bi nak dañuy jël kafir def ci bir comme ni nga xamantene nonu lañ ko nonu la zahiru hadith bi wax waj'alna fil akhir kafura na ngeen def ci bir bu mujju bi kafir waye be mom dañ na ngeen len def bi ma il wasidir ci ndox ak dim manam kon bu boba lol day gëna deugëral waxul ne ngeen jël dim def ci bir ndox ni kon bu boba lol tamit day gëna deugëral suñu mazhab bok lol bu boba dañ len koy tonto ndax bu boba ñu ne bi ci dess mom moy hadith ummu hani bi radiyallahu ta'ala anha yenentibi sallallahu alayhi wasallam ak mom yaay maymuna radiyallahu anha dañ dan sango ci ben ndox mo xamantene ñom ñoy han ci ben ndox bo xamantene ci ben keul bo xamantene dana am jeexitalu moñ bu boba dañ leen di laaj naan ndax keul bobu dañ ka daan raxas wala daan ñu ko raxas bo leen d'accord reni raxas nañ ko ba pare bu boba kon moñ ba cey dess bu boba daf ca kolew mu am ta jeexital kon nak ndox mu bari bi ci ñew bu boba du soppi lutax moñ do soppi ko lutax moñ du soppi ko ndax lu tuti lay doon lo xamantene day ne rek ci chat la ci bir wa kon bu boba te bo benen bi moy hadith bobu borom xam xam yi rahmuhumullah dañu wuté ci deugëram ak ci wërëm ak ñaak wërëm kon manam mom du am doole rek déjà même bu wërul du am rek doole pour mëna contrecarrer yeneen yi ci dess wala yoy yep nak kon bu boba day deugëral ne kon li nga xamantene mom lañu wax ne ndox ñetti xaj la tahur mo am ak tahir ak najis lolu kon insha Allah taala ci lañuy yamale mbirum manam bu ben yone insha Allah ñu gis yenen masala yu bari yi nga xamantene ñom ño aju ci bir hadith bi ci walu fiqh manam ci lo xamantene day ñongal walu ndox ndax lu upp ci masala yi nga xamantene ñom ño aju ci walu ndox ci hadith bi lañu nek ak hadith bi nga xamantene mom lañ ci teggu yoyu la al hafiz abdul ghani rahimahullah dajale mbole masala yi ndox ci ñaari hadith yoyu lako dajale yal nañu yalla may xewal ak mucc yal nañu yalla may ñu deg fiqh yal nañu yalla may xam xam bi nga xamantene mom la ubbe borom xam xamu tafsir ak borom xam xamu hadith ak borom xam xamu fiqh ak ñi nga xamantene way xam borom lañ subhanahu wa ta'ala yal nañu yalla may mucc aduna ak al-akhirah ci barke yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamantene mom lañuy jang ay haditham wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin والحمد لله رب العالمين Thank you. Yeah. Thank you. Oh, God. Thank you.